باپ کو اکبر سوچتے ہیں کہ آئیں گے کیسے، لے کے آواز باپ کو اکبر سوچتے ہیں کہ آئیں گے کیسے، جس دم گیا تھا میں ملنے، آگے بابا نے اس گھڑی دامن خود چھڑایا تھا میری بہنوں سے، میرا دامن چھڑانا آسان تھا، دل سے برچی چھڑائیں گے کیسے، کچھ نہیں مجھ کو دل میں بس یہ خیال آتا ہے، اپنے گھڑیل جا کے لاشے پر جیتے جی باپ مر ہی جاتا ہے، اس ضعیفی میں ایک ساتھ بدر دو جنازے اٹھائیں گے کیسے، اس لیے بابا میرے سینے کو چوم کرتے تھے، ہائے یاد آتی تھی ان کو جب صغرا میری آنکھوں میں دیکھا کرتے تھے، تم ہے اب میرا میری آنکھوں میں مجھ سے نظریں سے کیسے آواز باپ کو اکبر سوچتے ہیں.